Emlékszem, hogy 15-20 évvel ezelőtt a tudományos fantasztikus filmekre emlékeztető képes tudósítások mutatták be az akkori szuperkomputereket. Ámultuk, hogy a Commodore 64-es személyi számítógéphez képest hányszor több adatot képes egyszerre feldolgozni. Gondolom, sokan emlékeznek rá, akkor még az úgynevezett COCOM lista tiltotta meg, hogy ilyen szuper számítógépet Magyarország számára eladjanak, hiszen akkor még a Varsói Szerződés tagállamaként akár katonai célra is felhasználhattuk volna. Mire használtak akkoriban nagy teljesítményű számítógépeket? Tudományos kutatásokra, ipari és statisztikai számításokra. Egy akkori masinát azért ma már jócskán megmosolyognánk. A régmúlt legnagyobb számítási teljesítményei ma már akár az otthoni íróasztalunk mellett működhet a jól ismert PC formájában. Tegnap délután a saját szememmel láthattam a világ mai 462. legnagyobb szuperszámítógépét, mégpedig itt Budapesten, az egyetemi hálózat központjában. Vajon egy ilyen mai csúcsgépből mikor lesz megmosolyogható múzeális darab? Erre talán azért még várni kell. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hír szent, hallgatni pedig szabad, hírsziporka ma este is. A tegnapi nap óta Magyarország összes településének térképe elérhető az interneten. Bekapcsolták a magyarországi internetbe a világ egyik legnagyobb teljesítményű számítógépét. Miért lesz ez jó a hazai tudósoknak, kutatóknak és egyetemistáknak? A stúdióban az iNézet.hu iroda igazgatója. Az internetes névadási sorozatunk befejező részéhez érkezett. Ez alkalommal a domain nevekre kerül sor. A sorozatban szó lesz az e-kötőjelről is. Szó lesz még a nagysebességű GPRS és HSCSD mobiltelefonokról, no és ne feledjünk a mesés CD-romot sem, a vége felé ismét a postaládánkból válogatunk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. A modem idők hallgatói az utóbbi időkben megszokhatták, hogy a műsorunk hangzásához igencsak hozzátartozik Kitzinger Szonya net doktornőnk hangja. Ez alkalommal azonban ő nélküle szól a műsor, pedig születésnapja van, és olyan szívesen mondtuk volna neki, hogy boldog születésnapot. Isten éltessen! Azért így hát, ha majd utóla meghallgatja a műsort, boldog születésnapot, Szonya. Egyébként erről már később egy kicsit még beszélek, hiszen a leveleinkből is azt tűnik ki, hogy hát a nőkre bizony szükség van itt a műsorban is. Úgyhogy rövid lesz a névsorolvasás itt az elején. Mellettem Dragon György, aki rövidesen megkapja a szót. Jobb oldalamon Bódi Zoltán, és itt van velünk Vitéz Norbi, a chat.gyalogló.hu gyalogló csetelő csatornába már be is ment, és ott van a Csüti Csati. Igen, és most 19-en vannak, és kérik, hogy egyszer majd legyen névsorolvasás a műsorban. Essünk túl rajta akkor most? Essünk, akkor megpróbálok hátulra. Zotyi, Asis, Zoli 24, Zeobon, Sabrina, Sir, ez biztos valami szörné, Rakles, Mupi, Mucka, Lányt keres pár, Kiki, Homboy, Haga, Ferko. Ferko, aki ugye tudjuk, hogy külföldiából nagyon messziről, északról van, Dodi, Déjaj, Krear, Atompéa, Dr. Antivírus, Deved és Csetbuli. Egyébként hadd módosítsalak, Kreart Krírnek kell rejteni, ezt a lelkemre bogoztam. Szegény Krír. Hát akkor üdvözlünk mindenkit a cseten is, meg az éter hullám hosszán keresztül is, és akkor most rögtön csapjunk bele a hírekbe, de előtte mondom, amit ilyenkor szoktunk, hogy a honlapunkat a hungarynet.hu gondozza net.hu/modemidok a címünk, számunk 328-85-55. Na hát akkor nézzük, mi gyűlt össze a Dragon György tartsójában. Jó, soroktam itt a nevek felolvasásánál, a hát lányt keres pár nevű név. Kicsit free volt. Az nagyon érdekes volt. Első hírünk is valami hasonló. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt az, ami a Helsinki rendőrök munkáját az utóbbi időben borzasztó módon lelassította? Hajaj. Ez összefügg az előbbivel? Valamilyen szinten összefügg az előbbivel. Nem biztos tudom. A lányok. Helsinki rendőrök bizony interneteztek, és ha már interneteztek, akkor leginkább pornográf és erotikus oldalakat nézegettek, így hát a bűnüldözésre nem maradt olyan sok idejük. Így hát most Helsinkiben úgy döntött az ottani rendőrség, hogy az összes ilyen oldalt letiltják a rendőrségi. Nincs elég sávszélesség. És hát nem elég, hogy nincs elég sávszélesség, hanem a fiúk elég sokat voltak benne a munkahelyen, ami egy dicséretes dolog, de amikor üldözni kellene a rossz fiúkat, és nem kéne benne lenni a munkahelyen, hát akkor mégsem egy annyira dicséretes dolog. Vannak bizonyos helyek, ahol a főnökök örülnének, ha mindenki ott ülne a gépeknél állandóan, hát ez nem a Helsinki rendőrség. Tehát azért nem tudom, itthon van-e egyáltalán sávszélesség a rendőrségeken. Tehát... Lassacskán majd csak lesz. De egyébként úgy tűnik, hogy a Helsinki egyezményt is ki kell majd terjeszteni a következő változatában, talán az internetre is. Igen, minden esetre tény, oda kell figyelni, mert ugye rendőrök, urak nagyobb részt, tehát szörfözgetnek mindenfelé. És ha már szörfözgetésről van szó, itt az előzetesben is elmondtam, hogy Magyarországon tegnap óta elérhető az összes létező település térképe, hogy ez miért érdekes. Az benne a legnagyobb... Eddig nem volt? Nem, ideig nem volt. Bementem a könyvesboltba, és vettem egy térképet. De minden település, tehát a Abdától a, mit tudom én, Zsolna, Tapolcáig, nem tudom mi az utolsó a névsorban. A legnagyobb... előnye a dolognak az, hogy bármilyen webmester erről a honlapról a térképeket áthelyezheti a saját honlapjára. Tehát, hogyha én mondjuk imádom Miskolctapolcát, és szeretném, hogyha a térképe felnagyítva, mert ezt is ilyen funkciókat is lehet, felnagyítva ott legyen az én honlapomon, akkor ezt megtehetem. És ez egy nagyon ügyes, érdekes dolog. Főleg olyan településeknek hasznos, ahol van olyan turisztikai látnivaló, ami miatt érdemes. És megmondom, hogy miért jó még, hogyha mondjuk valaki külföldről szeretne Magyarországra jönni, és éppen mondjuk Tapolcára szeretne menni, és nem talál Magyarország térképet, akkor az interneten viszont eltévedni. Pontosan. Letartóztatták. Mi a honlap címe? www.terkepcentrum.hu. Megkérdezte valaki a cseten? Letartóztatták minden idők legnagyobb internetes csalóját, és itt jön a dologban a legnagyobb érdekessége, egy Abraham Abdallah nevű úriember, aki egy New Yorki étteremben dolgozott, mint mosogató. Ekte New Yorki név. Nagyon-nagyon érdekes a történet, ugyanis ez az emberke sosem végezte el még a középiskolát sem, tehetségtelennek bizonyult, hát mint mosogató nem is mehetett volna túl sok mindenre. Nem is rendelkezett otthoni számítógéppel, hanem egy közkönyvtárból intézte az ügyeit, de olyan emberek nevében tudott szélhámoskodni, mint Paul Allen, aki a Microsoftnak egyik társalapítója volt, vagy Steven Spielberg, Ted Turner, vagy pont Soros György. Az ő nevükre rendel dolgokat, sikerült kitalálni egy olyan algoritmust, amivel megtudta ezeknek az embereknek a hitelkártya számait és a jelszavait, és így multimilliós rendeléseket tett. Azon bukott le, hogy szerzett 20 ezer nyomatlan hitelkártyát, és amikor dombornyomógépet rendelt hozzá, akkor buktatták le a rendőrök. Addig nem jöttek rá. Nagyon okos és kreatív volt. Én egyfolytában ezen gondolkodom, hogy hogyan lehet ekkora szellemi kapacitása, illetve ekkora tudás birtokában, aki a mosogatásból szerzi meg a fizetését. Szerintem a kettő nem függ össze. Tehát valószínű, hogy... Na de akkor miért mosogat? Hogy magához, a magolásos tanuláshoz tehetségtelen lehetett. De hogy hagyták őt kibontakozni egy ilyen kreatív gondolkodást igénylő, önálló cselekményeket igénylő dologban, így sikerült kibontakozni. Hát a mosogatáshoz nem kell gondolkodni, az csak mosogatni kell. Utolsó hírünk, hamisítják már az elektronikus aláírásokat is, cseh kollégák jöttek rá itt a szomszédban, tehát legyünk óvatosak, Magyarországon épp úgyis erről tárgyalnak a parlament előtt is az elektronikus aláírásról, mint törvénytervezetről, illetve elfogadásáról. Egyelőre hamisítható, de már dolgoznak azon, hogy ne legyen az, hát reméljük, hogy sikerül nekik. Még mielőtt fölteszed a ma esti kérdésünket, azért meséljük el, az előbb említetted Spielberget is, a híres rendezőt, és ugye közös élményünk volt a múlt héten, hogy fölkerestük Spielberg új filmjének a honlapját, igen, ami a mesterséges intelligenciáról szól, és a film címe is ez. Mesterséges értelem lesz, azt hiszem a magyar. Magyarul? Igen. De az angol eredeti címe az a két betűs rövidítés. Artificial Intelligence. Igen, nagyon érdekes, mert van egy chatbot a honlapon. Na de az mi? A chatbot, ez egy beszélgető robot. Csetelő robot, amivel, már én is belebonyolódtam ebbe a dologba, tehát amivel olyan szinten, mint ahogy egy normál, hétköznapi, felszínes beszélgetést bármelyik csetelőszobában el lehet beszélgetni. Ugyanúgy vele is. Tehát megkérdezi, hogy hívnak, mit csinálsz, mivel foglalkozom, mi a hobbid. Én beszélgettem majd másfél órát vele. Tehát nem tanul ez az egyedüli baj, de nagyon kis jó pofa. Tényleg élmény számba mellő megy, én ezt nektek mesélem. Azt mondja a chatbuli, én is az vagyok. Azért ezt elmesélem, pont talán neked érdekes lehet, Norbi, hogy megkérdeztem például, hogy ki Spielberg, és erre rendesen válaszolt, de ezt persze angolul kell megkérdezni, és válaszolt, hogy ő a rendező a Ryan közlegénynek, mit sorolt még föl? Meg még a Cápának is még egy harmadik Spielberg filmet mondott, majd utána, amikor megkérdeztem, hogy ismeri a Csillagok háborúját, akkor csak akkor valamilyen kikerülő választ adott. Igen, tehát azért látszik, hogy felszínes az értelem, ez a mesterséges intelligencia értelem. Nem sokára a moziban lesz a film, úgyhogy addig viszont a trélet, az előzetes lehet megnézni. Na nézzük, hogy mi a kérdésünk. Legalább két olyan ember, két soroljanak fel a pályázók, akiknek a nevében a mosogató csaló fellépett. Itt négy nevet mondtam el, négy világhírű üzletemberről van szó, legalább kettőnek a nevét várjuk megfejtésként. chat.gyalogló.hu-n, ott a Csüki Csatin, és telefonszámunk 328 85 55. Azzal kezdtem a műsort, hogy a szuper számítógépet adtak át Magyarországon, mégpedig a világ 462. Legnagyobb szuper számítógépét, úgyhogy emiatt hívtam be a stúdióba Nagy Miklóst, az iNézetet programiroda igazgatóját. Azt hiszem, hogy modem idők hallgatói megszokták már, hogy így emlegetjük, hogy iNézetet iroda, ennél egy kicsit hosszabb neve van természetesen az irodának. Nemzeti Informatikai Információs... Nem egészen, nem. Pontos. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda, hát ez egy ilyen dolog. Mi viszont használjuk az iNézet F-et, így szerintem mindenki megismeri. És ha minden igaz, nem soká itt lesz velünk a vonalban majd Pártai Lúcia is, és akkor majd beszélgetünk vele. Minden esetre az a kérdés, hogy egy ilyen szuperszámítógép miért kell az internetbe Magyarországon? Ekkora nagy adatmennyiséget kell feldolgozni, hogy már csak szuperszámítógéppel lehet ezt megoldani? Hát tulajdonképpen nem az internethálózatba kell a szuperszámítógép, hanem ha már van internethálózat, és ráadásul van egy nagysebességű internethálózat a Magyarországnak, és Európának, és a világnak, Egyesült Államoknak, akkor jó ezeket a nagy teljesítményű számítógépeket összekapcsolni, hogy még nagyobb teljesítményt érjünk el. Ha másra nem gondolunk, mint a meteorológiai ügyletekre, ugye, ahol a számítógép kapacitása az exponenciálisan arányos a minél rövidebb idejű prognózisok elkészítéséhez. Például ezért is. Magyarul, hogyha egy kutató Magyarországon olyan feladatot éppen meg akar oldani, amihez rengeteg adatot kell kiszámolni, akkor ő elbattyog ehhez a szuperszámítógéphez, és ott elvégezheti a feladatát? Talán hiszem a dolog lényegére tapintott rá, ugyanis arról van szó, hogyha netán Debrecenben, ugye mondjuk a Debreceni Tudományi Egyetemen valamilyen génkutatás folyik az orvostudományi fakultáson, akkor nem kell a professzor úrnak, illetve a kutatónak Budapestre jönni és az itt szuper számítóképpen dolgozni, hanem azzal a 155 megabites összeköttetés, ami jelen pillanatban Debrecennel van, ezen keresztül a további nélkül az ő programját lefuttathatja. Ez egy élő példa egyébként, vagy csak inkább ilyen fantáziára alapuló? Ebben a pillanatban még ez fantáziára alapuló példa. Milyen hasonló eseteket lehet még elképzelni? Szóval tényleg például a génkutatáshoz rengeteg adatot kell feldolgozni. Hát igen, épp a génkutatási példa az egy nagyon, nagyon aktuális dolog, ugyanis ugye azt mondjam, tudjuk, hogy az emberi DNS állam egy 3 milliárd pár DNS párból áll, és ahhoz, hogy ebből 4-8 ezer bázispárt ki lehessen válogatni, ahhoz hagyományos módon 4-6 órát igényelt volna a számolás, itt most 8 perc alatt ugyanezzel a teljesítménnyel el lehet végezni, tehát a szupergép teljesítménnyel. Már bocsánat, nem állom meg, hogy ne szóljak közben egy rövid pillanatig. Én úgymond az ország első számú egyetemén dolgozom, nem mondom ki a nevét, és azt nem tudom elérni, hogy a speciális kollégiumot, ami az internetről szól, egy olyan gépteremben tartsam, ahol az a 11 néhány diák elférés, van internet hozzáférés, és a múlt héten a rendszergazdámnak egy napi megfeszített munkájába tartott, került az, hogy egy otthonról általam elküldött dokumentumot, docfile-t letöltsünk interneten keresztül. Na várj, szóval most hogy jön a szuperszámítógép? Nem állom meg, hogy ezt mondjam, hogy az egyetemeken, felsőoktatási intézményekben ilyen állapotok vannak, közben pedig van nekünk egy óriási szuperszámítógépünk. Tehát, igen, aztán mondja, akkor ez a kérdés, hogy óriási az ellentmondás. Ugye rangsorolni kellett, hogy mi a fontosabb. Ezek szerint ez fontosabb, a szuperszámítógép, mint hogy mindenhol pontosan ugyanazt a szolgáltatást kapják a kutatók. Hát egyébként a szuperszámítógép igénye az 4-5 éve már napirenden van. Több tanulmány készült, de valahol mindig elhalt a dolog, és most valahogy szerencsésen álltak, úgy látszik, a csillagok, mert összejött a pénz, és összejöttek a versenytársak is, akiket meg lehetett versenyeztetni ezen a piacon. Egyébként a 4 legnagyobb világcéget hívtuk meg erre a versenyre, ez nem egy ajándék volt ez a szuperszámítógép, ez egy kőkemény verseny volt, ahol hát végül is volt egy nyertes, aki 140 millió forintért ideadta a 2 milliárdot érő gépet. Na most, igen, tehát ezt azért hangsúlyozzuk, hogy úgy került 140 millióba, hogy ez már 93%-os árengedménnyel került ennyibe. Jó üzlet volt. Az... Megversenyeztettük. Itt jelen volt a Silicon Graphics-tól, a Sonic, az IBM-en keresztül a Compaq-ig minden. Jó módszer. Legközelebb, hogyha vásárolok valamit, én is majd megversenyeztetem a eladókra. Boldogan segíteni. Jó módszerünk van erre. De visszatérve a kérdésre, illetve a felvetésre, tehát teljesen jogos. Ugyanis azért valahol egy fejlődési folyamatnak a közepén vagyunk, tehát nem valaminek a végén, hanem az elején vagyunk. Tehát most már valóban megvan az a nagy területű hálózati infrastruktúra Magyarországon, amit tényleg 35 végpontra, 35 régióba, ezek általában felsőoktatási intézmények, de több kutatóintézet is van, 35-155 megabites kapcsolat van. Ami a következő lépés lesz, és ez valóban most az oktatási kormányzatnak elhatározott szándéka, ezt azt hiszem tegnap éppen Pokorni úr említette is ezen az átadási ünnepségen, hogy az infrastruktúra, a belső infrastruktúrának a továbbfejlesztés. És ez egy alapvető kérdés, ugyanis itt valóban 7-8 éves lemaradás van, tehát jogos volt a felvetés, mi is tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy az intézményeken belüli infrastruktúra az hagy kívánni valókat maga után, tehát egyszerűen nem megy minden. Hogyan fér hozzá egy kutató? Hogy lehet ezt elképzelni? Ott ül bent a kis laboratóriumában, ül a számítógépénél, és éppen odaér, hogy na, most aztán rengeteg adatot kellene összeadni, összeszorozni, vagy nyilván más módon feldolgozni. És aztán mit csinál? Fölkeres egy weboldalt, és ott van, hogy itt a szuperszámítógép? Vagy mi a dolognak a menete? Hát a dolog menete az az, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy nagy programot akar futtatni, akkor annak már van egy előkészítő fázisa, amikor szépen folyamatosan feltölti azokat az adatokat, ami szükséges a feldolgozáshoz, és amikor ezeket már feltöltötte, hát akkor praktikusan egy utasítással elindítja, és az utasítást ezen a hálózaton keresztül bonyolítja. A nagysebességű hálózat nem azért kell, hogy én elindítsam a programomat, és azt az eredményemet, hogy mondjuk 2, azt lehozzam a számítógépről, hanem pontosan azért kell a nagysebességű adathálózat, hogy a különböző erőforrásokon futó és elhelyezett programjaim, azok egy közös erőforrássá váljanak. És ez a jövő, ezt gridnek nevezik, ez a grid technológia, amikor egy teljesen elosztott, térbelileg is elosztott rendszereket kapcsolunk össze. Például a SETI program, amiről itt a műsorban már sokat beszéltünk, ugye, ami nagyon sok PC-t kapcsol össze, és csillagászati adatokat dolgoz fel. Valóban ez a klaszter. Azért a klaszter és a grid között nagy különbség van, ugyanis a grid az egy új technológia. Ez nem kevesebb és nem kisebb hatású valami lesz, mint annak idején a web volt, tehát a World Wide Web. Úgyhogy ettől rengeteget várnak a mostani kutatók, és ez most a világban egy durranás, tehát a grid. Az, hogy nagy kapacitásokat területileg elszórt nagy kapacitásokat nagy sebességű hálózaton keresztül összekapcsolni. Akkor visszatérve a kérdésemre, ő nem azt tapasztalja mondjuk ülve a gépe előtt a kutató, hogy most éppen a szuperszámítógéphez fog hozzáférni, hanem egyszerűen a feladat elvégződik, és szinte a háttérben nem is látja, hogy ott mi működik. Pontosan erről van szó. Tehát ő nem látja a feladat végrehajtását. Ő csak az eredményt fogja visszakapni nagyon rövid idő alatt. Ki és hogyan férhet hozzá ezekhez az erőforrásokhoz? Természetesen az erőforrás az nyitott, teljesen open, de azért egy zárt kör számára a rendelkezésre. Azt azért tudni kell, hogy azért ezek a berendezések, ezek mind a non-profit szféra számára. Mondhatnám úgy, hogy az akadémik szféra számára. Tehát hozzáférhetnek az egyetemek, hozzáférhetnek a kutatóintézetek és a közgyűjtemények. Ez az a kör, aki ezt a rendszert használhatja, hiszen az ő számukra kerül beszerzésre ez a gép. Tehát én például az otthoni modemes hozzáféréssel nem tudnék ilyen számításokat elvégezni, még hogyha a kis atomreaktoromat beindítanám otthon, akkor sem. Valószínűleg nem. Hát én, mint az akadémiai szféra képviselő itt ebben a műsorban, nagyon boldog vagyok most komolyan. Miért? Hát, amit most mondott Nagy Miklós úr. Igen? Hát, hogy na, számunkra, a mi számunkra, az akadémiai szféra, a kutatók, az oktatók, a felsőoktatási kutatók és szakemberek számára történt ez a igen komoly beruházás, és mi hozzáférhetünk. Ez egy olyan álom, hogy el is akit tudtam volna képzelni, én ezt még egy hetesen, hogy ez megvalósul. Én azért tartom ezt jelentős dolognak, mert már nagyon sok ajándékot kapott a felsőoktatás, de hogyha valamilyen ajándékot kap, annak mindig van valami egyéb feltételrendszere. Nem, ezt megvásároltuk, és ez a szférája, és senki másé. És ők használhatják. És reméljük, hogy ennek lesz még további folytatása, és bízunk benne, hogy Debrecenbe, Szegeden, Pécset, Veszprémbe, és minden olyan nagy egyetemi centrumba egy-egy szuperszámítógép lesz, mint ahogy például tőlünk nyugatra, ez egy abszolút természetes dolog. Egyesült Államok olyan egyetem nincs, aminek nincs legalább 1, 2, 3, nem ilyen, ennél sokkal, de sokkal nagyobb teljesítményű számítógépe. Azért ez sem kicsi, mert ha jól emlékszem, akkor 60 milliárd számítást tud másodpercenként elvégezni. Igen, ez 60 gigaflops, ugye, mert flopsba mérik a teljesítményt, ami azt jelenti, hogy 60 milliárd lebegőpontos műveletet tud elvégezni másodpercenként, ami azért óriási teljesítmény, és tényleg bent van a világ első 500 legnagyobb számítógépe. Ehhez fér hozzá mostantól kezdve közel 400 intézmény, majdnem 400 ezer, vagy több mint 400 ezer? Én inkább azt mondanám, hogy közel 400 ezer felhasználó. És hogy néz ez ki? Ez körülbelül... Na, erről én mesélek. Két nagy, hatalmas, szürke szekrényt képzelj el. Azért körülbelül hasonló, mint hogy a régen mutatták a tudósításokban ezeket a nagy számítógépeket. Tehát azért ez nem olyan, mint egy PC, nem ilyen pici dobozban. Nagy, hatalmas és egy ilyen tiszta térben levő gépet kell elképzelni. Igen, ez. És rengeteg kábel? Nem, nagyon szépen kulturáltan meg van csinálva. Tehát ez már azért egy ilyen rendezett környék ott. Hát ezek a kábelek, ezek üvegek ma már mind ugye természetesen minden szálloptikával van összekötve. Nagy Miklós, köszönöm szépen, és gratulálok a fejlesztéshez. És akkor, szépen. Ha már Zoli közben véleményt mondtál és kérdeztél is, akkor folytassuk veled, hiszen délután beszélgettünk pont az I-négyzet F névről, ami számodra nyelvésznek is érdekes névadás, vagy névadási divat. Nem divat ez, mert én más nem is hallottam, hogy így használt volna nevet, mint az I-négyzetet. Igen, ez az a típusa a domain neveknek, amelyik a számomra a legszimpatikusabb, hiszen van benne valami nyelvi kreativitás, valamilyen ötlet. Ez mindig figyelemfelhívó. Szemben azzal a szintén óriási nagy divattal, ami a mai magyar domain névadásban található, hogy rengeteg az idegen nyelvi megnevezés. Rengeteg. Megnéztem a NIC honlapját, a www.nic.hu, ez késés, itt meg lehet találni az összes bejegyzett magyar doménnevet, akármilyen szintűt, és megdöbbentően magas az idegen nyelvű doménneveknek a száma. Ha ennek van funkciója, akkor természetesen ez rendben van, de én nem hinném azt, hogy ilyeneket, hát most mondjak példát, si.hu, HVSV, meg mit tudom én, angol rövidítés. Agile Software, ugye? Igen, valami ilyesmi. Boyden, Boyonex, Boyfriend, ez például a B-nél elkezdtem nézni, és csupa ilyen és idegen .hu, nevű. Vagyis .hu, .hu. Uh-huh. Tehát ez azért lehet zavaró esetleg, mert aki az internetnek az amúgy is angol nyelvű és idegen nyelvű világában talál ilyen idegen nyelvű megnevezéseket, nem biztos, hogy rögtön fogja tudni, hogy ez egy magyar dolog. Egy másik divat... Még mielőtt folytatod, ez összefügghet azzal, hogy rengeteg magyar cégnek is a neve angol. Természetesen, igen. Igen, a kereskedelmen, a gazdaságon belül, belkereskedelemben is, üzleti világban is borzasztó nagy divat lett az idegen nyelvű megnevezéseknek, cégneveknek az elterjedése. Ez nem kommentálom, szóval nem akarom én ezt negatívan minősíteni. Minden esetre készül egy olyan törvényi szabályozás, ami nem nyelvtörvény lesz, de pontosan az ilyen reklám, meg köztéri feliratoknak a magyar nyelvű, Magyarországon a magyar nyelvű feltüntetését is majd kéri. Ez most van az igazságügyi minisztériumban, ők dolgozzák ki. De visszatérve a doménnevekre, és akkor ezzel én be is fejezem, egy másik nagyon nagy divat az az E kötőjelezés. Érdemes megnézni az E betűt a listában, az NIC-n, egészen elképzelhető. Minden szónak van már E kötőjeles változata a doménneveken belül. e-technika, e-technologies, e-tools, e-toys, e-tőzsde, e-track, e-track, GPS, e-trade, stb. Ugye itt is az angol nyelvű. Itt is megdöbbentően nagy szám, megdöbbentően nagy arányban szerepelnek angol nyelvű megnevezések a domain nevek között. És sokkal kevesebb az olyan e-négyzetef, olyan jó kis nyelvi logika, nyelvi érdekesség, ami úgy tényleg fölhívná a figyelmét az internetezőnek. Nem mondtad el, de ebben ugye az a játékosság, hogy az IIF rövidítést mondják úgy, kicsit ilyen matematikából átjövő szokás. Igen, I-szeri, az ugye I-négyzet, és ezért I-négyzet, és utána van még egy F is. Úgyhogy így lett divatos ez a név. Ezzel befejeződött a rövid sorozatod, és jövő héten mit vársz te? Vársz a hallgatóktól visszajelzéseket? Igen, nagyon szeretném, hogyha a Modemidők honlapján keresztül megkeresnének, hogyha valakinek van ötlete, véleménye, szívesen segítenék. Úgyhogy várjuk a hozzászólásokat, kérdéseket, net.hu/modemidok, és itt van a játékosunk a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, István vagyok Budapestről. István, jó estét kívánok! Nem beszélgettünk mi már egyszer valamikor? Valamikor, igen, igen. Talán 2,5 évvel ezelőtt egy szilveszteri műsorban? Lehet, hogy ott is, de ez a műsorban is van. Én azt hiszem, hogy felismertem a hangját. István, mi a megfejtés? Ted Turner. Ted Turner. George Lucas. George Lucas. Hát, Soros György. Soros György. Steven Spielberg. És Spielberg. Hát, meg volt, végül is kettő kellett. Igen. George Lucas nem volt, csak én mondtam George Lucast a Csillagok háborúja kapcsán. De ezért Istváné a nyeremény, a PC World áprilisi száma, illetve Norbi, milyen belépő? Két csetbuli belépő, április 17-e körül várható a buli. Így van, és azt hiszem, hogy pont a két héttel ezelőtti nyertesünk kérdezte, hogy hogy lehet majd hozzájutni a buli belépőhöz. Hát meg kell nézni honlapon, hogy mikor és hol van pontosan a buli, és oda kell menni, és beengedik. Igen, de mondani kell a nick nevét, ugye? Na, menjünk tovább. Istvánnak köszönöm szépen. GPRS és HSCD. Jól mondom? HSCSD. Varga Gábor. Lehet, hogy átnyúlunk. A GPRS és a HSCSD két nagyon külön technológia, mind a kettőnek az a lényege, hogy nagyon gyorsan lehet vele mobiltelefonon keresztül internetezni. Ugye eddig tudtuk azt, hogy 9,6, illetve 14,4 kilobit per szekundum volt a mobiloknak az adatátviteli maximuma. Most ez lassú volt? Hát ez lassú, ez körülbelül 4 évvel ezelőtt tartottunk így modemen keresztül. Most ez a sebesség megközelíti egy 56.6-os modemmel jó telefonvonalon keresztül elérhető sebességet. A GPRS az csomagkapcsolt, tehát hasonlít a mai internethez. A HSCSD pedig vonalkapcsolt, amin folyamatosan egy irányban A pontból B pontba irányulnak az adatok. Na majd, ez miért jó, ezt majd jövő héten elmondod, mert akkor a maradt ez a rész, mint ahogy a 3 CD is. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.